الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليهم وهو كما أثنى على نفسه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع، أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود. قال مقداد رضي الله تعالى عنه: ما الهدنة يا رسول الله؟ قال: دار بلاء وانقطاع، فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع، من جعله أمامه ساقه إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ انسان مسائل کا شکار ہوتا ہے. انسان کے علاوہ زندگی نام ہی مسائل کا ہے، حوادث کا ہے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان پر نہ ایسے حالات آتے ہیں نہ ایسی ان پر پریشانیاں آتی ہیں. ان کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ ہے. کوا 10,000 سال پہلے جیسے گھونسلہ بناتا تھا آج بھی ویسا ہی بناتا ہے، اور کوئل 1,000 برس پہلے جیسے اپنے نغمے الاپتی تھی آج بھی اس کا سر ویسا ہی ہے. چوہا جیسے بل بناتا تھا 1,000 سال پہلے آج بھی اس کی وہ کھڈ بل ویسی ہوتی. تو انسان کے علاوہ زندگی میں ٹھہراؤ ہے. جو بات جو زبان کبوتر بولتا تھا 1,000 برس پہلے وہی آج بھی بولتا ہے. جو سانپ کی پھنکار تھی صدیوں پہلے آج بھی وہی ہے. انسان کی زندگی میں مسلسل تغیر ہے. یہ زبانیں بدلتا ہے، یہ اپنی ترتیبیں بدلتا ہے، یہ اپنے ہر لمحے میں نئی چیز چاہتا ہے. زندگی کے ہر لمحے میں تبدیلی چاہتا ہے. تو اس لیے یہ سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہوتا ہے. اس کی ضرورتیں پوری دنیا کی مخلوقات سے بہت زیادہ ہیں. اس کی خواہشات پوری دنیا کی کائنات مخلوقات سے بہت زیادہ ہیں. اس کے پاس پورا کرنے کے اسباب تھوڑے، زندگی اس سے بھی تھوڑی. اکثر لوگ دنیا میں غریب ہیں, ان کا چاہا تو پورا کیا ہو, ان کی تو ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی. تھوڑے سے مالدار ہیں, تھوڑے سے, لیکن مال کے کمانے نے ان کو اتنی پریشانیوں میں پھنسایا ہوا ہے کہ دیکھنے میں آپ کو بڑے عالی شان گھروں میں, بڑے خوبصورت گاڑیوں میں وہ نظر آتے ہیں, لیکن وہ اپنے ہی گرد بنے ہوئے ریشم کے کیڑے کے جال کی طرح اتنے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اصل مسکراہٹیں ہی بھول چکے ہوتے ہیں. کوئی ایسا ہے جس کا یہ مسئلہ بھی نہیں ہے, وہ ہر وقت خوشیوں میں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن اس کی بھی کتنی بڑی بے بسی ہے کہ 60-70 سال اس کے پاس ہیں, پھر وہ بھی مر جائے تو موت کا کیا علاج کرے. اچھا, تو انسان بے شمار مسائل میں گھرا ہوا ہے, اور چند اس کی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ان مسائل کو اور مزید بڑھا لیتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, یہ جلد باز, یعنی جلدی ہو جائے, ہنے ہو جائے, اس میں بڑے بڑے نقصان کرتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, اس کو غصہ جلدی آتا ہے, لڑتا جھگڑتا زیادہ ہے, تو غصے میں عقل الٹی ہو جاتی ہے, تو بہت سے نقصان یہ اپنے غصے میں کر جاتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, ناشکرا ہے, ناشکری پیدا ہوتی ہے حرص سے, حرص, حرص ناشکری لازمی ہے, اس کی وجہ سے اپنے اوپر بہت سے پہاڑ مصیبتوں کے کھڑے کر لیتے. اِنَّهُ كَانَ غَلُومًا جَهُولًا, جاہل ہے, نادان ہے, ظالم ہے, تو اس جہالت کی وجہ سے, اس نادانی کی وجہ سے یہ اپنے اوپر پھر اور مصیبتیں بڑھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا, اس کا آسان علاج تھا کہ یہ اللہ کے آگے سر جھکاتا اور کہتا, یا اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے, تو اگر میں اور آپ اللہ کے آگے جھک جاتے تو یہ مسائل بھی حل تھے اور موت کے بعد کے بھی حل تھے. یہ بڑی آسان سی بات تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک پیچیدگی ڈالی کہ بیچ میں شیطان کو کھڑا کر دیا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء انما یدعو حسبہ لیکون من اصحاب السعیر, ایک شیطان کی طاقت ایک اندر کا نفس, وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارۃ بالسوء, جنت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے امتحان لے لیا کہ میرے بندو کام تو دو اور دو جمع دو جمع دو چار, نہ پانچ ہیں نہ تین ہیں, اتنا یہ آسان فارمولا تھا کہ اللہ کی مانو, خلوت و جلوت میں, کاروبار میں, معیشت میں, گھر میں, دفتر میں, بازار میں, اور وہ کرتے جاؤ جو کہے, اور وہ چھوڑ دو جس سے وہ روکے, تو تمہارے یہ کام بھی بن گئے, وہ کام بھی بن گئے. بیچ میں شیطان آیا اور نفس آیا, اس نے باہر سے مشورہ دیا, اس نے اندر سے قبول کیا, ان دونوں نے مل کر مجھے قائل کرنا شروع کیا, اللہ کی بات تو ٹھیک ہے پر بازار کا اب ماحول وہ نہیں, اللہ کی بات تو ٹھیک ہے پر اب ہمارے علاقے کا ماحول وہ نہیں, اللہ کی بات تو ٹھیک ہے پر یہ میری مجبوری ہے, اچھا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, آپ ہی معاف کر دے گا. یہ اس طرح کی وہ لے کر آیا ہمارے پاس ہیں ترتیبیں, اسکیمیں, اور پھر انسانی سوچ, دل, دماغ اس سے متاثر ہوتا ہوتا ہوتا اللہ سے دور چلا گیا. اللہ تعالیٰ کی مان کے چلنا یہ پوری دنیا کے انسانوں کے مسائل کا حل ہے, اس کے رسول کی غلامی میں ڈھلنا پوری دنیا کے انسانوں کے اس جہان کے مسائل کا حل ہے. آسان بات, اللہ کا اعلان, عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید, اے فیصل آباد والو, اے پاکستان والو, ہند و سندھ والو, ایک تم چاہتے ہو, ایک تمہارا اللہ چاہتا ہے, حقیقت میں آخر میں وہ ہوتا ہے جو تمہارا اللہ چاہتا ہے. تو اب تم کیا کرو, فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد, تم اس فیصلہ بات کی زندگی میں وہ نہ کرو جو تم چاہتے ہو, وہ کرو جو میں چاہتا ہوں, تو پھر کیا ہوگا؟ کفی تو کفی ما ترید, پھر اس کے بعد یہاں بھی تمہاری چاہتیں پوری کروں گا اور موت کے بعد بھی تمہاری چاہتوں کو میں پورا کر دوں گا. اچھا اگر ہم نے یہ نہ کیا پھر کیا ہوگا؟ وَإِلَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيد, اگر تم نے وہ نہ کیا جو میں چاہتا ہوں پھر کیا ہوگا؟ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيد, پھر میں تمہیں تھکا دوں گا, تمہیں پریشان کر دوں گا, تمہاری چاہتیں بھی ہوں گی اور تم پریشان بھی ہوگے. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد, اور آخر میں ہوگا وہ جو میں چاہتا ہوں. تو ساری دنیا کے مردوں عورتوں کا, فقیروں بادشاہوں کا, شاہ و گدا کا, امیر و امیرن کا, غریب و غریبن کا, عرب و عجم کا, آسان فارمولہ ہے کامیابی کا, من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, پورے نمبر لے جائے گا. ومن یعص اللہ و رسولہ, جو اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہوگا, ویتعدی حدودہ, اور اس کے حدود کو توڑے گا اور اس کی شریعت سے منہ موڑے گا, تو پھر اس کے لیے یہ جہان بھی جہنم بن جائے گا اور وہ جہان بھی جہنم بن جائے گا. فإن له نار جہنم, پھر وہ اس کے لیے دنیا بھی آگ کی بھٹی بن جائے گی اور موت کے بعد کی آگ بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے. تو بھائیو, اب اللہ ہمارے سامنے نہیں تھا, ہمیں کیا پتا وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد, میرا بندہ وہ کر جو میں چاہتا ہوں, تو کیا چاہتا ہے ہمیں نہیں پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کو آسمان سے اتارا آسمانی کتابوں کی شکل میں, پھر اس چاہت کو مکمل کیا قرآن پاک کی شکل میں, اور اس قرآن کو اتارا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر, ہاتھ میں نہیں دیا, دل پر اتارا. تورات آئی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں, زبور آئی داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں, انجیل آئی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں, اور چھوٹی کتابیں آئیں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں, شیس علیہ السلام کے ہاتھ میں, اور باقی جس جس نبی کو جو جو ملا رسالہ یا کتابچہ یا پوری کتاب اوپر لکھی گئی نیچے ہاتھ میں پکڑائی گئی. لیکن قرآن لکھا ہوا نہیں آیا, قرآن اوپر سے آیا, اور اللہ نے قرآن کا تعارف خود قرآن میں بڑے خوبصورت انداز میں کرایا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, میرے بندو یہ کلام تم پوچھتے ہو گے کس کا ہے, تو یہ رب العالمین کا کلام ہے, یہ رب العالمین نے اتارا ہے, اسے خود لے کر آیا یا کسی کو بھیجا ہے, تو اس کا جواب ہے نزل بہ الروح الامین, اسے اللہ کا جبریل فرشتہ لے کر آیا ہے. یہ کس کے پاس لایا ہے؟ علی قلب کا, یہ میرے محبوب کے دل پر اترا ہے, اس کے دل پر اتر کر پھر زبان پر آیا ہے, دل سے نکلا زبان پر آیا. لہذا جو چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکل کر زبان پر آئی اور زبان سے کاغذ پر آئی, ساری دنیا کے کاغذ جلا دو یا ساری دنیا کے کاغذوں پہ غلط لکھ دو, اس قرآن کو کوئی غلط نہیں کر سکتا کہ یہ محمد مصطفیٰ کے دل سے نکلا ہوا نور ہے. اس نور کو نہ کوئی بجھا سکتا ہے, نہ کوئی مٹا سکتا ہے, نہ اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے. تورات انہوں نے بدل دی خود ہی, انجیل بدل دی, زبور مٹ گئی, پہلی چھوٹی کتابوں کا نام و نشان ختم ہو گیا اور زبور کا نام و نشان ختم ہو گیا. تورات کے کچھ ورقے ہیں اور انجیل ترجمہ شدہ موجود ہے جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ یہ اس کی اصل کیا ہے, چونکہ صرف انگریزی میں بھی ترجمہ ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہے, اور باقی جس زبان میں بھی انجیل ہے وہ ترجمہ شدہ ہے, اور جب تک اصل نہ ہو تو کس کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ ترجمہ اسی اصل کتاب کا ہے. لہذا صرف قرآن میدان میں رہ جاتا ہے, قرآن میدان میں رہ جاتا ہے, اور اس کا اعلان ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, کہ پوری دنیا کے انسان اور جنات تم جمع ہو جاؤ اور اس قرآن جیسا ایک سطر تیار کر دو, ایک مضمون تیار کر دو, ایک آیت تیار کر دو, ایک سورت تیار کر دو, تو ساری دنیا کے جن اور انسان مل کر اس کے مقابلے میں ایک سطر نہیں لکھ سکتے. اور وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور یہ قرآن اپنی اصلی شکل میں رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا, اسے بدلا نہیں جا سکتا, اسے بدلا نہیں جا سکتا, یہ بدلا ہوا نہیں ہے, یہ بدلا ہوا نہیں ہے, اسے بدلا نہیں جا سکتا, اسے اٹھا لیا جائے گا. جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس کے بعد جب اللہ دنیا سے مسلمانوں کو ختم کرے گا تو پھر ایک دن صبح اٹھیں گے تو کیا دیکھیں گے, قرآن کا ایک لفظ بھی کاغذ پر کوئی نہیں ہے, خالی کاغذ پڑے ہوں گے اور پورا قرآن اوپر اٹھا لیا جائے گا. اس کے بعد مسلمانوں کو بھی اٹھا دیا جائے گا اور اہل ایمان بھی مر جائیں گے, اور پھر اللہ صرف کفار پر قیامت کو قائم فرمائے گا. کوئی مسلمان اللہ کے فضل سے قیامت کا ہولناک دن اور منظر اور تماشا نہیں دیکھے گا. قیامت صرف کفار کا مقدر ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں. اس امت نے اس قرآن کو سینے سے لگایا, یہ دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے. اللہ دکان بنائی, طالب علم بلا کے قرآن پڑھایا, چلو جی برکت ہو جائے گی. یہ ہدایت نامہ ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہی قرآن ہے جو تمہیں سیدھا راستہ بتائے گا, یہی قرآن ہے جو تمہیں سیدھی راہوں تک پہنچائے گا. اور میرے محبوب کا فرمان ہے, اسے مضبوطی سے پکڑنا, اسے آگے رکھو گے تمہیں جنت میں پہنچائے گا, اسے پیچھے رکھو گے یہ تمہیں جہنم تک لے, یہ تمہیں جہنم میں دھکا دے گا. یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام ہے, ساری دنیا کے انسانوں کو بتانے کے لیے ہے. تو میرے بھائیو, اس امت پر اللہ کا یہ کرم ہوا, انہوں نے اس کلام کی حفاظت ضرور کی ہے. عمل کی کوتاہی تو ہر دور میں رہی, لیکن اس کے زیر زبر پر کوئی قابض نہ ہو سکا, کوئی اسے بدل نہ سکا, کوئی اسے آگے پیچھے نہ کر سکا. یہ اللہ کی حفاظت تھی, اس امت کے سینے تھے جس پر یہ قرآن نقش ہوتا ہوا ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہوتے ہوتے آج تک پوری طاقت اور پوری نورانیت کے ساتھ اور الف با تا نہیں زیر زبر کے ساتھ یہ قرآن آج تک محفوظ ہے. ساری دنیا کے انسانوں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس وقت ایک طوفان اٹھا ہوا ہے. صرف ہم لوگ پریشان نہیں, مالدار لوگ بھی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں, غریب لوگ ملک بھی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں, تاجروں کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں, ذمہ داروں کو مسائل نے گھیرا ہوا ہے, تاجروں کو مسائل نے گھیرا ہوا ہے, فقیروں کے الگ مسائل ہیں, غریبوں کے الگ مسائل ہیں, مالداروں کے الگ مسائل ہیں, اور ساری دنیا ایک جہنم کی بھٹی ہے. ایک آیت, ایک آیت. یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ اپنے آپ ہوا ہے؟ تو اللہ کی کتاب کہتی ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر, خشکی تری میں فساد ہے. کیوں ہے؟ بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ کون لے کر آیا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا, یہ اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹا دیا ہے اور کشتی کو ہچکولے دیے ہیں اور چلنے والوں کو ٹھوکر دی ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, سارے گناہوں کی سزا نہیں, تھوڑے سے گناہوں کی سزا ہے تاکہ یہ لوٹ کر اللہ کے دربار میں جھکیں اور توبہ کریں. ترقی یافتہ ملکوں کے مسائل الگ ہیں, ہم ان کی چمکتی گاڑیاں دیکھتے ہیں, ہم ان کی بلند و بالا عمارتیں دیکھتے ہیں. یہ ہمارے تاجر ان کے دروازوں پر گھنٹوں بیٹھ کر منتیں کرتے, کوئی آرڈر دے دیو جناب, کوئی آرڈر دے دیو جناب. ادھر کے مسائل اور ہیں, ادھر کے مسائل اور ہیں. یہ وہاں فقیر بن کر جاتے ہیں اور یہ ان کو وہاں بہت بڑے نظر آتے ہیں, اور ان کے بڑے بڑے ان کو نظام نظر آتے ہیں. لیکن میرے رب کے عزت کی قسم, میرے اللہ کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو مجھ سے منہ موڑے گا اس کی زندگیوں کو تنگ کر دینا تیرے رب کا وعدہ ہے, اور ان کی زندگیوں کو پریشان کر دینا تیرے رب کا اعلان ہے. تو ہم وادیاں دیکھیں, مغرب کی میدان دیکھیں, آسٹریلیا کے ان کی تجارت, ان کی زراعت, یہ سب کچھ ہے, لیکن اس سب کا حاصل ہے کہ زندگی میں سکون ہے, زندگی میں چین آئے, زندگی میں الفت و محبت پروان چڑھے. یہ چیز ساری دنیا سے غائب ہے. خوشیوں کے اسباب ہیں, خوشی کوئی نہیں. مئی کے مہینے میں انگلینڈ تھا تو ایک ڈاکٹر ہمارا پاکستان کا ہی لیسٹر میں, وہ کہنے لگا ہمارے پورے انگلینڈ کے وہ دانشوروں کی اور میڈیکل آفیسرز کی میٹنگ تھی, اور اس میں یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ انگلستان کا مسئلہ غربت نہیں ہے. یہاں لوگ یا درمیانہ طبقہ ہے یا مالدار طبقہ ہے, غریب کوئی نہیں. ہمارے ملک کا مسئلہ اداسی ہے, ہمارے لوگ اداس رہتے ہیں. اس اداسی کو کیسے دور کیا جائے؟ دور کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ تھا وہ آ گیا پھر عورت تھی وہ ٹکے ٹکے مل گئی پھر گانا بجانا تھا وہ ہر طرف ہو گیا پھر جوا تھا شراب تھی وہ بھی ہو گیا پھر خوبصورت مناظر تھے وہ ان کے ملک ایسے سرسبز ایسے سبز پوش ہیں کہ دیکھتے دیکھتے آنکھ نہیں تھکتی سارے لذت کے اسباب ہونے کے بعد اب یہ اداس کیوں ہیں اب یہ پریشان کیوں ہیں ان کے چہروں پہ رونق کوئی نہیں یہ ان کے چہروں پہ خوشی کیوں نہیں ہے ہمارے مسائل اور ہیں کہیں دھماکے ہیں کہیں قتل و غارت ہے کہیں کاروبار بیٹھ رہا ہے کہیں فصلوں کو بیماریاں لگ رہی ہیں اور کہیں بازاروں میں چیزوں کا ریٹ اتنا اوپر جا رہا ہے کہ غریب کیا مالدار آدمی کی پہنچ سے بھی باہر ہو رہا ہے دھوکہ ہے فراڈ ہے فریب ہے قبضہ گروپ ہیں ذلت ہے پستی ہے یہ ساری دنیا اس وقت پٹی بنی ہوئی ہے بھٹی بنی ہوئی ہے اس سب کے لیے اگر ہم قرآن کے اوراق کھولیں تو ہمیں نظر آتا ہے علاج نظر آتا ہے علاج نظر آتا ہے کیونکہ یہ ساری قرآن سب سے پہلے ایک ذہن دیتا ہے آج کے ماحول نے ایک ذہن دیا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے پیسہ سب کچھ ہے پیسے سے سارے کام بنتے ہیں پیسہ ہے تو عزت یہ تمہارا جو چناب کلب ہے نا مجھے پتہ نہیں اس کی لاکھوں روپے میں فیس ہے تو ایک تاجر دوسرے سے کہہ رہا کہ بھائی میں نے ممبر شپ لی ہے آنر تو ہے لاکھ لعنت اس آنر تھا آنر تو ہے چناب کلب کا ممبر بن گیا وہ کہہ رہا یہ عزت تو ہے یہ عزت ہے جب اتنا دھوکہ مسلمان کو لگا تو غیر مسلم کو کتنا دھوکہ لگا ہوا ہو جب اتنا دھوکہ کلمہ پڑھنے والے کو لگا تو غیروں کو کتنا دھوکہ لگا ہوا ہے تو آج کا ماحول یہ ذہن بنا چکا ہے کہ پیسہ کاروبار گھر گھروندے گاڑیاں یہ عزت ہے یہ عزت قرآن ذہن دیتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہے سب کچھ اللہ ہے بھائیو انسان کو ڈنڈے سے نہیں چلا سکتے انسان ذہن سے چلتا ہے اندر کے جذبوں سے چلتا ہے وہ جذبے جب بدلتے ہیں پیسے کی طرف تو ان کو اللہ پہ نہیں لا سکتے جب یہ جذبے بدل جاتے ہیں اللہ کی طرف تو ان کو مخلوق اور دنیا کا غلام پھر نہیں بنا سکتے یہ سولیوں پہ چڑھ جائیں گے یہ آروں سے چر جائیں گے یہ آگ میں کود جائیں گے یہ ٹوٹے ٹوٹے کروا لیں گے یہ اپنے دھن دولت کو بیچ دیں گے اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دیکھ لیں گے لیکن یہ اللہ کا دامن نہ چھوڑیں گے جب ذہن بدلتا ہے تو پھر ترجیحات بدلتی ہیں راہیں بدلتی ہیں جب ذہن بدلا ہوا ہوتا ہے پیسے والا پھر ادھر کے کام چلتے ہیں جب اللہ والا ہوتا ہے پھر ادھر کے کام چلتے ہیں تو قرآن یہ ذہن دیتا ہے للہ ملک السماوات والارض یہ ساری بادشاہی اللہ کی ہے قرآن یہ ذہن دیتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین آسمان میں سب اللہ کا ہے قرآن یہ ذہن دیتا ہے للہ المشرق والمغرب مشرق مغرب سب اللہ کا ہے قرآن یہ ذہن دیتا ہے للہ خزائن السماوات والارض زمین آسمان کے خزانے صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں قرآن یہ ذہن دیتا ہے للہ جنود السماوات والارض زمین آسمان کے لشکر میرے اللہ کے غلام ہیں اللہ کی کتاب یہ ذہن بناتی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ ہر چیز کے خزانوں کا مالک وہ اللہ تبارک و تعالی ہے اور قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ سات آسمان ہوں یا سات زمینیں ہوں یتنزل الامر بینہن سات آسمان بھی اللہ کی حکومت ہے اور سات زمین بھی اللہ کی حکومت ہے اور اینما تولو فثم وجہ اللہ شمال میں دیکھو جنوب میں دیکھو اوپر دیکھو نیچے دیکھو آگے دیکھو پیچھے دیکھو ہواؤں میں دیکھو فضاؤں میں دیکھو پانیوں میں دیکھو سمندروں میں دیکھو پہاڑوں کی چوٹیوں پر دیکھو تو اللہ ہی اللہ ہے اللہ ہی اللہ ہے یہ پہلا ذہن قرآن دیتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے اللہ کا ہونے کے بعد کوئی قبضہ تو نہیں کر گیا گھر میرا تو قبضہ کرو پہلے قبضہ کر گئے پٹواری نو پیسے دے کے کاغذ بنوائے تو قبضہ کر لیا تو افسر نو نارا لایا تو قبضہ کر لیا تو کیا یہ زمین آسمان جو تھے بنائے تو اللہ کے اور تھے بھی اللہ کے تو قبضہ کسی اور نے تو نہیں کر لیا کسی اور نے تو نہیں کر لیا قبضہ تو میرے اللہ تعالیٰ نے کہا یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا تیرے رب نے ہی ان کو ابھی تک اپنے ہی قبضے میں رکھا ہوا ہے ابھی تک اسی کا قبضہ ہے ابھی تک بھی ہے پہلے بھی تھا آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه زمین آسمان اسی کے قبضے میں ہے اسی کے قبضے میں ہے آسمان زمین میں کوئی اور قابض کوئی نہیں ہے اسی ایک کا قبضہ چلتا ہے اسی ایک کے سامنے الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض, تم دیکھتے نہیں ہو کہ ساری کائنات اللہ کے آگے سجدے میں پڑی ہوئی ہے؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ تسبح له السماوات سبع والارض و من فیہن, تم دیکھتے نہیں ہو کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں؟ تو یہ آیات اور اس جیسی اور بہت سی آیات یہ اگلا ذہن بناتی ہیں کہ جیسے اس کائنات کا مالک اللہ ہے اور خالق اللہ ہے, ایسے ہی قابض بھی اللہ ہے, قبضہ بھی اللہ کا ہے, قبضہ بھی اللہ کا ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره, سورج بھی تابع, چاند بھی تابع, ستارے بھی تابع. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم, یہ سورج روز چڑھتا ہے, چلتا ہے, ڈوبتا ہے, یہ آگے پیچھے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ آگے پیچھے کیوں نہیں ہوتا؟ کا ایک طاقتور بادشاہ کا قبضہ ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم, یہ چاند ایک باریک سا تار بنتا ہے, پھر اور بڑا ہوتا ہے, پھر اور بڑا ہوتا ہے, پھر یہ چودویں کا پورا ہوتا ہے, پھر یہ گھٹنا شروع ہوتا ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسا کیوں ہے کہ یہ تیرا رب کر رہا ہے, یہ تیرا رب کر رہا ہے. وقت والقمر قدرناه, اسے بھی تیرے اللہ نے اس طرح کر کے بنایا ہے. یہ رات لمبی کیوں ہو جاتی ہے؟ یولج اللیل فی النہار, اس پر اللہ کا قبضہ ہے, اب لمبی ہو رہی. یہ دن چھوٹا کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ اس پر اللہ کا قبضہ ہے. یہ دن لمبا کیوں ہو رہا ہے؟ یولج اللیل فی یولج النہار فی اللیل, کہ اب اللہ تعالیٰ نے رات دن کو لمبا کرنا شروع کر دیا ہے. دنیا کے انسانوں پر بھی کیا اللہ کا قبضہ ہے؟ تو اس پر بھی قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, ان کو بتا دو کہ ساری دنیا کا بادشاہ اللہ ہے, جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس سے پیروں کے تلے سے تخت کھینچ لیتا ہے. تو یہ جو عزت اور ذلت ہے, یہ پیسے سے اور فخر سے ہے یا کوئی اور ہے؟ تو اگلی آیت نے اس مضمون کو واضح کیا وتعز من تشاء وتذل من تشاء, نہیں نہیں فیصلہ باد والوں کو بتاؤ کہ عزت بھی اللہ دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ لاتا ہے. تو اب یہ قرآن کی ذہن سازی دیکھو کہ قرآن پہلا یہ ذہن دیتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے, خالق بھی اللہ ہے, مالک بھی اللہ ہے. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, وہ کہتا ہے میں وہ عزت والا اور رحم والا ہوں جس نے سات آسمان اوپر نیچے بنائے, میں وہ ہوں. وہی کون؟ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمین, میں وہ ہوں جس نے تمہارے لیے دو دن میں زمین کا خول بنایا, پھر کیا کیا؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين, پھر میں وہ رب ہوں جس نے باقی دو دن میں پہاڑ اور پھر زمین کے اندر غلے کی طاقت اور زمین کے اندر کے خزانے اور تیل اور پٹرول اور سونا اور چاندی اور لوہا اور تانبا اور پیتل اور آگ اور گیس اور بتنے کیا کچھ. ويخلق ما لا تعلمون, انسان مر جائیں گے اللہ کے زمین کے رکھے ہوئے خزانوں کو یہ پورا استعمال نہ کر سکیں گے, یہ خرچ نہ کر سکیں گے. اب یہ قرآن ہمیں ایک طرف لا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے, کہتا نہیں یہ نہیں, یہ تو ایٹمی طاقتوں کا ہے, جو چاہیں کر دیں, جو چاہیں کر دیں. تو قرآن کہتا ہے سب کچھ اللہ کا, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, بنایا کس نے؟ کہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, بنایا کس نے؟ کہا اللہ نے. مالک کون ہے؟ کہا اللہ. اور قبضہ کس کا ہے؟ کہا اللہ. اور قبضے کے بعد کسی کو آگے دے دیا ہے, ٹھیکے پہ دے دیا ہے, ٹھیکے پہ دے دیا. قبضہ تو اپنا ہے, زمین اپنی ہے, ٹھیکے پہ دے دی. مکان اپنا ہے, کرائے پہ دے دیا جی. پلازا اپنا ہے اور آگے چلانے کے لیے کرائے پر دے دیا. ہوٹل اپنا ہے, اگر ٹھیکے پہ دے دیا تو کیا اللہ نے بھی ٹھیکے پہ دے دیا ہے یا کرائے پہ دے دیا ہے؟ لہذا یہاں جو تاجر چاہیں کر لیں, جو ایٹمی طاقتیں چاہیں کر لیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا نہیں نہیں نہیں نہیں. یتنزل الامر بینہن, یتنزل الامر بینہن, یتنزل الامر بینہن. آسمان ہو حکومت اللہ چلاتا ہے, زمین ہو حکومت اللہ چلاتا ہے, فضا ہو حکومت اللہ چلاتا ہے, ہوائیں ہوں اللہ کی حکومت کے تابع چلتی ہیں, بارش کا پانی ہو اللہ کے تابع ہو کے چلتا ہے, زمین کے غلے ہوں اللہ کے تابع ہو کر وہ اندر میں گئے ہیں اور اللہ کے ارادے سے وہ باہر نکلتے ہیں. تو اگلا ذہن یہ اللہ بناتا ہے, یفعل اللہ ما یشاء, جو اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یخلق ما یشاء, جو چاہے بنا دے. کیا بناتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, کسی کو دونوں جمع کر کے دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما, کسی کو بغیر بیماری کے. بیوی صحت مند, خاوند صحت مند, اور اولاد نہیں ہے, لگاؤ زور, نہیں ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ اب اللہ بتا رہا ہے کہ یہاں سب کچھ اللہ کرتا ہے. تؤتی الملک من تشاء, الیکشن سے نہیں کوئی جیتا, اللہ نے ملک دیا. وتنزع الملک ممن تشاء, انقلاب سے کسی کی حکومت نہیں گئی, اللہ نے حکومت سے ہٹا دیا. وتعز من تشاء, جھنڈا لگنے سے عزت نہیں ملی, پیسہ آنے سے عزت نہیں ملی, اللہ نے عزت دی. وتذل من تشاء, جس کو چاہے ذلیل کر دے. فقیر ہونے سے ذلیل نہیں ہوا. آج کے حاکم ہونا سب سے بڑی عزت ہے, اور پاکستان کا حاکم ہونا کتنی بڑی ذلت بن چکا ہے. آج کا صدر اور آج کا وزیر اور آج کا یہ حکومت کا طبقہ, یہ کتنی ذلت کی گہرائیوں میں جا چکا ہے, اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے. اگر حکومت سے عزت ملتی تو تم سب اپنے بادشاہوں کے لیے محبت بھرے جذبات رکھتے. تم لوگوں کے سینے آگ کی بھٹی کس نے بنائے؟ وتذل من تشاء, جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. انہوں نے کہا میں کاروبار کیتا, میرا اے بن گیا, میرا اے بن گیا. تو میرے اللہ نے کہا یبسط الرزق لمن یشاء, نہیں میں نے چاہا تو بڑھا, میں نے چاہا تو بڑھا, میں نے چاہا تو زیادہ ہوا. اور تنگ ہوتا چلا گیا, حاجی سمجھ میں نہیں آ رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا, جو کام کرتے ہیں الٹا ہو جاتا ہے, الٹا ہو جاتا ہے. تو اوپر سے اعلان ہے ویقدر ویقدر ویقدر اغنا واقنا وانہ ہو اغنا واقنا. جب وہ چاہتا ہے تنگ کر دو تو تدبیریں ٹوٹتی ہیں, جب وہ کہتا ہے زیادہ کر دو تو الٹے سیدھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, الٹے کام سیدھے ہوتے ہیں. مطلب کر دو. 1984 میں ایک دفعہ میں گھر میں تھا, کپاس کا موسم, میرے والد صاحب کچھ علیل, اور مجھے میں بیمار, مجھے 4 مہینے کی چھٹی ملی. تو اس سال کپاس میں نے اپنی کاشت کروائی, اور مجھے تو تجربہ نہیں تھا, پوچھ پوچھ کے کرتا رہا. ایک سپرے غلط کر دیا, اتنا غلط کیا کہ اگر وہ سپرے 24 گھنٹے کپاس پہ رہ جاتا تو ساری کپاس نے جل جانا تھا. شام کو ڈیرے میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تو میرے تائے کے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کی کیتا ہے؟ میں کہا فلانا کے مولوی رہے ہو نا. میں کہا کیوں؟ کہ تو ساری سڑ جاونی, تو ساری سڑ جاوے گی. میں کہا اوئے ہوئے ہوئے, میں کہا ہوں کی کراں؟ وہ کہنے کا پانی کا سپرے کر. میں کہا ہوں دوبارہ اتنا پانی کا سپرے کتوں کرائیں؟ میں کہا کوئی اور دس. وہ کہنے کا بارش ہو جائے بس, اور اس کا کوئی علاج نہیں. میں ڈیرے سے اٹھا, یہ عشاء کے بعد کی بات, ڈیرے سے اٹھا مسجد گیا دو. میں کہا یا لگ گئی مولوی بڑے بدنام ہیں, کیا مہربانی کر بارش کر, نہیں تھے کام میرا خراب ہوتا ہے. میری پٹھی سدھی کر, پٹھی سدھی کر. جو تہجد کے وقت میں بارش شروع ہوئی 1 گھنٹہ مسلسل مسلا دھار, وہ الٹی اللہ نے سیدھی کر دی. وہ دیتا ہے تو الٹے کو سیدھا کر دیتا ہے, جب وہ لیتا ہے تو یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے سمجھدار, اور اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں پر کفل لگا دیتا ہے اور ان کی تدبیروں کو انہی کے گلے میں ڈال کے توک بنا دیتا ہے. کہ جب وہ دیتا ہے, جب وہ دیتا ہے, ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا, کہ میں دے رہا ہوں تم روک کے دکھاؤ. وما یمسک, میں بند کر رہا ہوں, فلا مرسل لہو من بعد, اب تم دے کے دکھاؤ. یہی آیت دوسری طرح, یمسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو, میں مصیبت لا رہا ہوں تم ٹال کے دکھاؤ. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, میں بھلائی لا رہا ہوں تم روک کے دکھاؤ. فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, کوئی ہے تو روک کے دکھائے. میں دے رہا ہوں, کوئی ہے تو روک کے دکھائے. میں لے رہا ہوں, کوئی ہے تو دے کے دکھائے. اب یہ قرآن کا اگلا ذہن. پہلی بات میں نے کہا قرآن کہتا ہے سب کچھ اللہ کا ہے, دوسرا کہتا ہے قبضہ بھی اللہ کا ہے, اب تیسرا کہتا ہے کہ اس قبضے کے بعد جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کر رہا ہے, وہ بھی اللہ ہی کر رہا ہے, وہ اللہ کے ارادے سے ہے, وہ اللہ کی چاہت. اور اس لیے میں چاہت کی آیات کو لا رہا ہوں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور کیا کرتا ہے؟ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, جسے چاہے ہدایت دے, اور کیا کرتا ہے ویضل من یشاء جسے چاہے گمراہ کر دے, اور کیا کرتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء جس کا چاہے رزق کھول دے, اور کیا کرتا ہے یختص برحمته من یشاء جس کو چاہے رحمت کی چادر میں چھپا لے, اور کیا کرتا ہے یعید بنصره من یشاء جس کی چاہے وہ مدد کر دے یفعل اللہ ما یشاء اور جو چاہے وہ کر دے, اور تم جو کرتے ہو وہ کیا ہے کما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, وہ بھی اللہ کے بغیر نہیں ہے فرعون نے چاہا موسیٰ کو جنم نہ لینے دوں, جنم لے تو ذبح کر دوں, اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا کہ دیکھ تیرا اللہ کیا کر رہا ہے, تیری گود میں پال کے دکھایا کہ نہیں دکھایا. اس لیے فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا میں رسول ہوں, تو بیچارے کو اپنی بے بسی یاد آ گئی, تو کہنے لگا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین, تو میری ہی گود میں تو پروان چڑھا, آج تو مجھے کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے چاہا پھر موسیٰ علیہ السلام کو بچانا ہے, بچا کے دکھایا. اللہ نے چاہا مکڑی کے جالے سے اپنے نبی کو بچانا ہے, فوجوں سے نہیں بچانا ہے, جبریل سے نہیں بچانا, مکڑی کے جالے سے بچانا ہے, تو غار ثور پہ مکڑی کا جالہ تان کے اللہ تعالیٰ نے بچا کے دکھا دیا, یہ بیٹھا میرا نبی, یہ بیٹھا ابوبکر, اور یہ سامنے قریش مکہ, اور ایک مکڑی کا جالہ ہے اور اندر نظر نہیں آ رہا. وہ بچانے کے لیے لشکروں کا محتاج نہیں, طاقتوں کا محتاج نہیں, اس کا ارادہ ہی ہے بچاؤ. موسیٰ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, مچھلی پانی کے پیٹ میں اور پانی کی تہ میں, اور میرے اللہ نے کہا بچانا ہے, 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے اللہ نے باہر نکال دیا. یفعل اللہ ما یشاء, اللہ کی پاک بندی مریم کو مرد نے دیکھا نہیں, غیر محرم نے چھوا نہیں, اور جبریل سامنے آیا ہے. فتمثل لها بشرا سویا, وہ ڈرتی ہے اور کہتی ہے میری توبہ, میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں, تو کون ہے ان کنت تقیا, کون ہے, میرے پاس کیا لینے آیا ہے. آگے جبریل کہتا ہے مجھے مرد ہو کے دھوکے میں نہ پڑ, میں انما انا رسول ربک, میں تو فرشتہ ہوں, انسانی شکل ہے, کیا کرنے آئے ہو. لے اہب لکی غلاماً زکیا, تجھے بیٹا ہونے والا ہے, اللہ تجھے بیٹا دے گا. آگے وہ کہتی ہیں انا یکونونی غلام, مجھے بیٹا ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر, میری شادی کوئی نہیں. ولم اکو بغیا, میں فاحشہ کوئی نہیں. بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں, ایک حلال ہے شادی, وہ میری ہوئی نہیں, ایک حرام ہے بدکاری, وہ میں کر نہیں سکتی, تو کیسے ہوگا. قال کذلک, کہ ایسے ہی ہو جائے گا. قال ربک ہو علی حین, کہ تیرے رب کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا, یہ تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ آگے بڑھے, وہ پیچھے ہٹی, وہ اور آگے, وہ اور پیچھے, آخر دیوار کے ساتھ لگ گئی, آگے جانے کا راستہ نہیں. کہ گھبراؤ نہیں, یہ دیکھو یہاں سے پکڑا, ہاتھ کو نہیں چھوا, یہاں سے پکڑا آستین سے, اور یہاں پھونک ماری, اس پھونک اور حمل کا کیا جوڑ ہے. لیکن ادھر پھونک پڑی اور ادھر 9 مہینے کا حمل تیار ہو گیا. یہ قرآن کا ذہن کہ اللہ یہاں کرنے والا اللہ ہے. زندگی کس کی طرف سے آتی ہے؟ یحیی. موت کس کی طرف سے آتی ہے؟ یمیت. ہنساتا کون ہے؟ ابہ کا. رلاتا کون ہے؟ اب کا. خوشیاں بھی اللہ لاتا ہے اور غم بھی اللہ لاتا ہے, محبتیں بھی اللہ لاتا ہے. سیجعل لہم الرحمن ودا, اور نفرتیں بھی اللہ لاتا ہے. القا بینہم العداوت والبغضاء, یہ قرآن کا ذہن ہے. تو اب میں تو چاہتا ہوں میرے چاہے پورے ہوں, مجھے عزت ملے, مجھے رزق ملے, میں نفرتوں سے بچوں, میں عداوتوں سے بچوں, میرے ملک میں امن ہو. ہمارا ملک کیسے آگ بن گیا, بھٹی بن گیا, کیا جانوروں سے ملک بھر گیا. موبائل پہ قتل کر دیتے ہیں, 10 روپے پہ قتل کر دیتے ہیں, انسان نہیں درندوں سے ملک بھر گیا. میرا اللہ چاہے تو ان پر بجلیاں نہیں گرا سکتا, ان پر اللہ کی سایہ جو جہنم آگے ملنے والی ہے یہاں نہیں دے سکتا. ہاں سنو, جہنم میں دو آدمی سب سے زیادہ عذاب کو دیکھیں گے. جہنم میں سب سے زیادہ عذاب دو آدمیوں کو ہونے والا ہے, ایک سود کھانے والا اور ایک ناحق قتل کرنے والا. ایک سود کھانے والا, ایک ناحق قتل کرنے والا. ان سے زیادہ سخت عذاب نہ بے نمازی کو ہے, نہ شرابی کو ہے, نہ زانی کو ہے, نہ جواری کو ہے, نہ جھوٹ بولنے والے کو ہے, نہ گالی دینے والے کو ہے, نہ ماں باپ کے نہ فرمان کو ہے, سارے عذاب میں ہیں. پر یہ دو آدمی, نہ حق قتل کرنے والا اور سود کھانے والا, یہ انتہائی خوفناک, سب سے خوفناک عذاب کا یہ شکار ہوں گے. وہ عذاب کا تھوڑا سا حصہ یا نہیں دکھا سکتا, یا نہیں دکھا سکتا, نہیں. وہ کہتا انہیں سناؤ, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلَ الظَّالِمُونَ. اے پاکستان کے اور پوری دنیا کے ظالموں کو بتاؤ, میں غافل نہیں ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں. یہاں حسین جیسے سولیوں پہ چڑھ گئے اور وہ دیکھتا رہا, شمر جیسے تخت پہ بیٹھ رہے ہیں اور وہ دیکھتا رہا, ابن زیاد جیسے امام حسین کے منہ پہ چھڑیاں مار رہے ہیں اور وہ دیکھتا رہا. ہاں, ابو برزہ اسلمی نے کھڑے ہو کر کہا, او کمبخت, یہ چھڑی ادھر سے ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. پکڑتا کیوں نہیں, نپ کیوں نہیں لیندا؟ تو کہتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار, انہیں بتا دو جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی, کلیجے اچھل کے منہ کو آئیں گے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, جس دن کلیجے منہ کو آئیں گے, آنکھیں پلٹ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا اذا زلزلت الارض زلزالہا. ایک دن ہے, ایک دن ہے, کون سا؟ القارعہ ما القارعہ. ایک دن ہے, کون سا؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ. ایک دن ہے, کون سا؟ الحاقۃ ما الحاقۃ. ایک دن ہے, کون سا؟ یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان بعده مفعولا. ایک دن ہے, کون سا؟ ذلک یوم التغابن. ایک دن ہے, کون سا؟ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. ایک دن ہے قل ای و ربی انہو لحق. کون سا, کون سا, کون سا, کون سا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ. کون سا, کون سا؟ یود المجرم یومئذ, یود المجرم لو یفتدی یومئذ بعذاب, یومئذ ببنیہ و صاحبتہ و اخیہ و فصیلتہ اللی تذیہ و من فی الارض جمیعا. کون سا دن ہے؟ ہے, ہے, یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. کون سا دن ہے؟ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وہ دن کون سا ہے؟ یوم يعد الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. او اللہ کے واسطے سمجھو, اللہ کے واسطے سنو, اللہ کے واسطے دلوں کے دریچے کھولو, کھولو, کھولو. قرآن کی آواز میں ہیبت پیدا ہو جاتی ہے جب وہ قیامت کو بتاتا ہے, جب وہ حشر نشر کو بتاتا ہے, جب وہ جنت اور جہنم کو بتاتا ہے, جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بتاتا ہے. کتنا کما لوگے, کتنا کمانا چاہتے ہو, کتنی دوڑ لگا لوگے, کتنا دوڑنا چاہتے ہو؟ تو کہر سو حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا. اے میری فیکٹری ہے, اے میری فیکٹری ہے, یہ میرا پلاٹ ہے, یہ میری کپاس لگی ہوئی ہے, یہ میرے آموں کا باغ ہے, یہ کنوں کا باغ ہے, یہ میرا یہ پروجیکٹ ہے, یہ میرا بن گیا ہے, یہ میرا چل رہا ہے. ہاں اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا رکھ لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جاؤ فیصل آباد کے قبرستان کو دیکھو قبر پہ قبر چڑی ہوئی ہے ان ویران قبروں کو دیکھو جن پر کوئی پڑھنے والا بھی نہ رہا جن پر کوئی فاتحہ کہنے والا بھی نہ رہا ان شکستہ اور ٹوٹی ہوئی قبروں کو جا کے دیکھو جن میں قبروں کی بجائے گڑھے پڑ چکے ہیں اینٹیں اکھڑ چکی ہیں کتبے مٹ چکے ہیں یہ وہی تھے جو کہا کرتے تھے فیصل آباد ساڈے سر تک کھلوتا ہے میرا گھر میرے موڈیاں تے کھلوتا ہے میرا کاروبار میرے سر تے کھلوتا ہے میں ہٹ جاواں تے پیچھے بڑھنے کی جاؤ دیکھو آج ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے اجڑے ہوئے کھنڈر دیکھو ٹوٹی گرتی دیواریں دیکھو شکستہ قبریں دیکھو اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو رونے والیوں کے نوحے سنو گانے والیوں کے گانے نہ سنو پائل کی چھنکار اور گھنگرو کی چھنکار یہ تمہارے دل دماغ کو کالا کر دے گی سیاہ کر دے گی اور یہ ننگے بدن اور یہ آوارہ زندگی اور یہ فحش اور یہ بے حیا زندگی جس نے زنا کو ہوا دے دی یہ تمہارے دل دماغ کو ایسے آگ لگا دے گی جیسے خشک لکڑی پر تیل ڈالو اور تیلی دکھاؤ جیسے وہاں آگ بھڑکتی ہے ایمان سوز زندگی ہے ایمان سوز زندگی ہے ہاں میرا رب جب آخرت کو بتاتا ہے تو قرآن کا لہجہ ہیبتناک جب وہ فیصل آباد کو بتاتا ہے تو کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دھوکہ جب وہ پنجاب سندھ کو بتاتا ہے تو کہتا ہے کبیت العنکبوت کبیت العنکبوت یہ مکڑی کا جالا جب وہ اس کو بتاتا ہے تو کہتا ہے لا تساوی جناح بعوض یہ مچھر کا پر نہیں ہے جب وہ دنیا کو بتاتا ہے تو کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المآب جب وہ دنیا کو بتاتا ہے تو کیا کہتا ہے ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ وہ کہتا جب دنیا بتاتا ہے تو کیا کہتا ہے لا تمدنک عینیک الى ما متعنا به جب وہ دنیا بتاتا ہے تو کیا کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد جب وہ دنیا کو بتاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما فی الاخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور جب وہ دنیا کو بتاتا ہے تو کہتا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا جب وہ دنیا کو بتاتا ہے تو قرآن کا لہجہ ہلکا ہلکا ہلکا اور حقارت حقارت حقارت پہ چلا جاتا ہے جب آخرت کو بتاتا ہے تو اٹھتا جاتا ہے اٹھتا جاتا ہے اٹھتا جاتا ہے اٹھتا جاتا ہے میرے بھائیو قرآن کا پیغام مسائل کو حل کرنا ہے تو اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ اس اللہ کی بتائی پہ چل پڑو اس اللہ کی سمجھائی کو سمجھ جاؤ جس سے روک کے رک جاؤ جس سے چھڑوائے جو چھڑوائے چھوڑ دو بلائے چلو روک رکو اٹھائے اٹھو بٹھائے بیٹھو سلائے سو جاؤ جو کہے وہ کرو جو چھڑوائے وہ چھوڑو تو تمہاری یہ دنیا بنے گی تمہاری وہ دنیا بنے گی میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک رابطہ ایک واسطہ جو قرآن لایا مجھے کیا پتا قرآن کیا ہے مجھے کیا پتا اللہ کون کیا ہے مجھے کیا پتا جنت کیا ہے مجھے کیا خبر جہنم کیا ہے مجھے کیا خبر جبریل میکائیل کون میرے اللہ کے بعد میرا سب سے بڑا محسن میرے اللہ کے بعد پوری امت کا سب سے بڑا محسن میرے اللہ کے بعد کائنات انسانیت کا سب سے بڑا محسن میرے اللہ کے بعد انسانوں کا سب سے بڑا ہمدرد میرے اللہ کے بعد انسانوں کا سب سے بڑا غم خوار میرے اللہ کے بعد انسانوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا میرے میرے اللہ کے بعد انسانوں پر سب سے بڑا احسان کرنے والا, میرے اللہ کے بعد انسانوں کا سب سے بڑا خیر خواہ, میرے اللہ کے بعد انسانوں کی سب سے زیادہ فلاح چاہنے والا, بھلائی چاہنے والا, ان کے لیے رونے والا, تڑپنے والا, مٹنے والا اور ان کے لیے آہو زاریاں کرنے والا, فریادیں کرنے والا, وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تم بھول گئے, میں بھی بھول گیا, تم نے بھی بھلا دیا, میں نے بھی بھلا دیا, صرف درود شریف پڑھنے کے لیے رہ گیا. وہ زندگیوں سے گیا, وہ کاروبار سے گیا, وہ تجارتوں سے گیا, وہ زراعتوں سے گیا, وہ حکومتوں سے گیا, وہ شادیوں سے گیا, وہ لین دین سے گیا. ہائے ہائے, تم نہیں جانتے, میں نے بھی بھلایا, تم نے بھی بھلایا. وہ محمد ہے, وہ احمد ہے, وہ حاشر ہے, وہ عاقب ہے, وہ فاتح ہے, وہ خاتم ہے, وہ ابو القاسم ہے, وہ طٰہٰ ہے, وہ یاسین ہے, وہ مزمل ہے, وہ مدثر ہے, وہ رحمت للعالمین ہے, وہ مبشر ہے, وہ نذیر ہے, وہ داعی الی اللہ ہے, وہ سراج منیر ہے, وہ رحمت للعالمین ہے, وہ ہادی للقلب, وہ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ہے. اس کا رب اس کو کبھی محمد سے پکارتا ہے, کبھی احمد کہتا ہے, کبھی حاشر کہتا ہے, کبھی عاقب کہتا ہے, کبھی فاتح کہتا ہے, کبھی خاتم کہتا ہے, کبھی اس کو ابو القاسم کہتا ہے, کبھی طٰہٰ کہتا ہے, کبھی یاسین کہتا ہے, کبھی خاتم کہتا ہے, کبھی مبشر کہتا ہے, کبھی مزمل کہتا ہے, کبھی مدثر کہتا ہے. وہ محمد الرسول اللہ ہے. تم کیا جانو وہ کون ہے؟ ہم جانتے تو ہمارے بازار ایسے ہوتے, ہم جانتے تو ہماری زراعت ایسے ہوتی, ہم جانتے تو ہماری حکومتیں ایسی ہوتی, ہم جانتے تو ہمارے غریب ایسا ہوتا, ہمارا فقیر ایسا ہوتا, ہماری عورتیں ایسی ہوتی. یہ وہ ہے جس کو اللہ نے بنایا تو صحیح, پر اسے چاہا اور اسے پیار کیا, اس کو حبیب بنایا, اسے محبوب بنایا, اسے عشق کیا, اس سے محبت کی, اس کی قسمیں کھائیں, کبھی اس کے چہرے کی, وضحا, کبھی اس کی زلفوں کی, وہ لیل, کبھی اس کے شہر کی, وہذا البلد الامین, کبھی اس پہ اتاری ہوئی کتاب کی, قاف والقرآن المجید, کبھی اس کی رسالت کی, یاسین والقرآن الحکیم, انک لمن المرسلین, کبھی اس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا, کبھی میں کیا سناؤں, کبھی اس کو تسلیاں دیتے ہوئے, کبھی اس کے دل کے غم کے بوجھ دور کرتے ہوئے اس کو کبھی تسلیاں دے, کبھی صفائیاں پیش کرے, ما ودعک ربک وما قلا, کبھی کہے الم نشرح لک صدرک, کبھی کہے ووضعنا عنک وزرک, کبھی کہے ورفعنا لک ذکرک, کبھی کہے انا اعطیناک الکوثر, کبھی کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کبھی پیار محبت سے پکارے, لاڈ لڈا کے پکارے, یا ایھا المدثر قم فانذر, کبھی محبتوں میں پکارے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, کبھی محبت سے پکارے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, کبھی اس کی رحمتیں بتائے, کبھی اس کی رحمتیں بتائے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کبھی اس کی نبوت بتائے, کبھی اس کی نبوت بتائے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, کبھی اس کے غلاموں کی شان بیان کرے. اور کسی کے نوکر کی تعریف کرو تو وہ مالک کی تعریف ہوتی ہے, کسی کے نوکر کی تعریف کرو تو وہ مالک کی تعریف ہوتی ہے. میرے نبی کے صحابہ کی اللہ کا قرآن تعریف کر رہا ہے, والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا, دیکھ ان کے رکوع سجدا, دیکھ ان کے سجدے, دیکھ اشداء علی الکفار کفر پر ان کی طاقت اور شدت دیکھ, رحماء بینهم ان کا آپس میں پیار دیکھ, تراهم رکعا ان کے رکوع تو دیکھ, سجدا ان کے سجدے تو دیکھ, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ان کے اندر کا خلوص تو دیکھ, سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ان کے چہروں کا نور تو دیکھ. یہ نور نبوت ہے, یہ نور عبادت ہے جو صدیق کے چہرے پر ہے, جو فاروق کے چہرے پر ہے, جو ذنورین کے چہرے پر ہے, جو اسد اللہ کے چہرے پر ہے, جس سے طلحہ زبیر مزین, جس سے سعد سعید مزین, جس سے ابو عبیدہ عبد الرحمن مزین, جس سے زید بن ثابت مزین, جس سے صحابیات مزین, جس سے ازواج مطہرات مزین, جس سے آل رسول مزین. یہ حسن کو تو دیکھ, یہ میرے نبی کے چہرے کے مشابہ ہے, یہ حسین کو تو دیکھ, یہ حضرت علی کے چہرے کے مشابہ ہے. میرے نبی کا حسن سر سے لے کر کمر تک اپنے نبی کے مشابہ ہے، اپنے نانا کے مشابہ ہے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ علی کے مشابہ ہے، اور میرے نبی کا حسین سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ علی کے مشابہ ہے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا، اپنے نبی، اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ یہ میری ماں دیکھ، یہ کائنات کی ماں دیکھ، یہ جنت کی عورتوں کی سردار دیکھ، یہ فاطمہ ہے، یہ زہرا ہے، یہ بتول ہے، یہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے حضرت فاطمہ کی چال بھی میرے نبی کے مشابہ تھی، اور چہرہ بھی میرے نبی کے مشابہ تھا، اس مسکراہٹ بھی میرے نبی کے مشابہ تھی۔ کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، یہ میرے نبی کا گلشن ہے، یہ میرے نبی کا گلشن ہے، یہ میرے نبی کا باغ ہے، یہ بلال ہے، یہ حبشہ کا ہے، یہ کون ہے جس کو میرے نبی نے کہا قیامت کا دن ہوگا اور جنت کے جانے کا وقت ہوگا، میں جنت کی سواری پہ ہوں گا اور میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ جو میرے ساتھ جنت میں جائے گا، جو میرے ساتھ جنت میں جائے گا، ہاں یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں۔ میرا قرآن، میرے رب کا قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کی تہجد کی تعریف ہو رہی، ان کی رات کی تعریف ہو رہی ہے، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يسخرون، یہ راتوں کو اٹھ کر مجھے تم سوتے ہو، وہ روتے تھے، تم بچاتے ہو، وہ لگاتے تھے، وہ یہ ان کے مال خرچ کرنے کی میرا اللہ تعریف کر رہا ہے، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، یہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھانے کھلاتے ہیں، میرا اللہ ان کی دلداری کے لیے قرآن اتار رہا ہے، قرآن اتار رہا ہے۔ یہ فقیر ہیں، یہ مسکین ہیں، یہ فقمست ہیں، عرب کے سردار آتے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فقیروں کو ہٹا تب تیرے پاس بیٹھیں گے۔ فقیروں کے ساتھ بیٹھنا عرب کی ناک تکبر سے بڑی اونچی تھی۔ ہاں وہ ابو جہل مر رہا، سر کٹ رہا، اور عبداللہ بن مسعود سے کہتا ہے ذرا ہیٹھوں وڈھی، ذرا ہیٹھوں کر کے وڈھی، لوگوں نو پتہ لگے کسے سردار دا سر آیا ہے، اتنا بڑا تکبر کہ مر کے بھی نہیں چھوڑا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غریب اٹھا، ہم تیرے ساتھ بیٹھتے ہیں، میرے نبی کو خیال آیا یہ تو میرے اپنے ہیں، میں ان کو اٹھا دیتا ہوں، یہ سردار میری بات سن لیں، شاید کلمہ پڑھ لیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اٹھا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے لکھوا کے دو، لکھوا کے۔ آپ نے کہا علی کو بلاؤ لکھوانے کے لیے۔ علی قلم دوات لینے جاتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے اللہ کا جبریل آتا ہے اور اعلان کرتا ہے لا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداۃ والعشی، میرے نبی یہ غریب تجھ سے نہیں اٹھ سکتے۔ نبی کو تنبیہ ہو رہی، نبی کو تنبیہ ہو رہی ہے۔ اے تیرے پاس بیٹھیں گے، یہ تیرے پاس بیٹھیں گے، عرب کے سردار آنا چاہتے آ جائیں، جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، لیکن یہ غریب تجھ سے دور نہیں ہو سکتے، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی میرا وعدہ تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت، تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت ہے۔ ایسا کوئی نبی نہیں آیا، کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس کے سب صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہو۔ قرآن سورہ حدید، سورہ حدید میرے رب کا اعلان 27 سپارہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے محبوب تیرے ساتھیوں کے لیے وعدہ سارے جنتی، سارے جنتی۔ جنت کے سردار کسی امت میں نہیں آئے، میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، عورتوں کی سردار کسی امت میں نہیں آئی، میرے نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، کسی امت میں سیف اللہ نہیں آیا، سیف اللہ نہیں آیا، سیف اللہ نہیں آیا، میرے نبی کا غلام ہے، ولید کا بیٹا ہے، مخزوم کے قبیلے کا ہے، ولید کا بیٹا خالد، ولید کا بیٹا خالد، وہ میرے نبی کے زبان سے اور آسمان والے کے پیغام سے سیف اللہ کا نام پاتا ہے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ موتا کی جنگ ہے، 3,000 کا لشکر ہے اور آگے 1,00,000 روم کا لشکر، موتا کا میدان۔ 1991 میں نے اس جگہ کو دیکھا، صحابہ کی قبروں کی زیارت کی, وہ میدان جنگ کا نقشہ سمجھا, 1,00,000 رومی, 3,000 صحابہ. میرے نبی نے لشکر روانہ کیا اور کہا عبداللہ, اور کہا زید بن حارث امیر شہید ہو جائے تو جعفر, وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ, وہ شہید ہو جائے پھر جس کو چاہے تم اپنا امیر بنا لینا. تو ایک یہودی سن رہا تھا, اس نے کہا اعتراض گئے, اے نہیں بچ دے. میدان جنگ گرم ہو گیا, جھنڈا زید بن حارثہ نے اٹھایا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا, اور میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے, اور میرے نبی نے ایک دم کہا وہ زید آگے بڑھا, اللہ نے پردے ہٹا دیے, 700 کلومیٹر دور میدان جنگ اپنی آنکھوں سے میرا نبی دیکھ رہا ہے. دوربین کوئی نہیں لے, دوربین ویسے نہیں دیکھ سکتی 700 کلومیٹر, وچ پہاڑ وچ دریا وچ جنگل. وہ زید آگے بڑھا اور اس نے قتال کیا اور وہ قتل ہوا اور وہ گیا جنت. جھنڈا گرا تو جعفر کون, چچا کا بیٹا, جعفر کون, بن ابی طالب, جعفر کون, علی کا بھائی, کون عقیل کا بھائی, آل رسول, اہل بیت. اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا, یہ جوان خوبصورت 33 سال کی عمر, ان کو ایک دم بیوی کا خیال آ گیا, اور دو چھوٹے چھوٹے بچے, ایک عون, ایک عبداللہ, ایک محمد, وہ چھوٹے چھوٹے, بیوی جوان, ایک دم خیال آیا تو گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اپنے گھوڑے کو خود پہلے اس کے چاروں پاؤں کاٹ کے گھوڑے کو مار دیا کہ کہیں میں واپس نہ مڑ جاؤں, کہیں میں بیوی یاد آ گئی, انسان تو ہے نا, بیوی یاد آ گئی, بچے یاد آ گئے, ٹھک ٹھک ٹھک. اور پھر جھنڈا اٹھایا کہ یا حبذ الجنۃ وقت رابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علی الا قیطها غرابها. ہاں عبداللہ اور محمد بیٹے اسماء, اب جنت میں ملاقات ہوگی, اب میں جنت کا طلبگار ہوں, اب میں تمہارا نہیں, اب میں جنت کا طلبگار ہوں, جنت کے پانیوں کا طلبگار ہوں, اللہ کے قرب کا طلبگار ہوں. آج میرے ذمہ ہے کہ اپنی تلوار کو اتنا چلاؤں یا میں مر جاؤں یا تلوار ٹوٹے. پھر دونوں ہی کام ہو گئے, تلوار بھی ٹوٹی اور جعفر بھی شہید ہوئے. ایک ہاتھ کٹا, دوسرے ہاتھ سے جھنڈا اٹھایا, وہ ہاتھ کٹا تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈے کو سینے سے لگایا, پیچھے سے کئی تلواریں کمر کے پار ہوئی اور یہ اہل بیت کا خون زمین پر گرا تو لپک کر ایک شخص نے جھنڈا اٹھایا, عبداللہ بن رواحہ کنارے پر تھے, 3 دن ہو گئے تھے کچھ نہیں کھایا تھا, ایک بوٹی منہ میں لی تھی اور اسے نوش رہے تھے کہ آواز لگی جعفر شہید ہو گئے, تو بوٹی کو پھینکا اور مڑے. یہ بڑے مالدار تھے, یہ مالداروں کو کہہ رہا ہوں, وہ صرف کمائیاں نہ کر دے رہ جائے, یہ تو تباہ ہو جاؤ گے, پیسہ بنا لے, کتنا بنا لو گے, کتنا کو اکٹھا کر لو گے. یہ ایک مالدار کی کہانی سنا رہا ہوں, 4 بیویاں, 20 غلام, باغات کے میلو لمبے سلسلے. ایک دم ہر شے یاد آئی. مالدار کو مال ضرور جھٹکا دیتا ہے, غریب نے پلے ہی کھا نہیں دو, اس یاد کی کرنا ہے, اور پلے ہی کھا نہیں اس یاد کی کرنا. وہ آیا سیلاب تو بند جو ٹوٹا تو لوگ بھاگے سامان کی طرف, کچھ جانوروں کی طرف, میرا سیدھ گھر ہک ہکا ہور کوئی شاہی کوئی نہ آئی. وہ ہکا چاہ کے آخر لگا آج غریبی دا سواد آیا, ساڑی شاہی کوئی نہیں جڑی روڑ جاوے ہیں, آج غریبی دا سواد آیا. میں تمہیں مالدار کی کہانی سنا رہا ہوں, بڑا مالدار, بیویاں 4 آگے آ گئیں تو کہنے لگا عبداللہ بیویوں کے طلبگار ہو, سب کو 3 طلاق. غلام سامنے آئے کہ عبداللہ غلاموں کے طلبگار ہو, سارے آزاد. باغات سامنے آئے کہ عبداللہ باغات کا شوق ہے, سارے صدقہ, ہن دس کتھے جاؤں نہیں. پھر کہنے لگے اقسم تو یا نفس لتنزلن کاریہتا او لتتابعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ فطالما قد کنت مطمئن هل انت الا نطفة فی شن یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلاهما ہدیتی. او عبداللہ کہاں جاتا ہے, جنت وہ ہے, مدینہ وہ ہے, مدینہ دور ہے جنت قریب ہے, بیویاں دور ہیں جنت قریب ہے, غلام دور ہیں جنت قریب ہے, باغات دور ہیں جنت قریب ہے, مر جا اپنے ساتھیوں کی طرح, جیسے وہ قربان ہو گئے ہو جا ورنہ ایم ہی بستر تے مر جائیں گا یہ آگے بڑھے قتال کیا شہید ہوئے میرے نبی نے کہا اور جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا اور آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا وہ گیا جنت میں اس کے بعد جھنڈا گر گیا اور افرا تفری مچ گئی تین سردار شہید ہو جائیں تو فوج تو بدل ہو جاتی ہے ثابت بن اکرم انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم جھنڈا اٹھایا کب پکڑو یہ جھنڈا پکڑو لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ تو بدری ہے یہ بدر کے صحابی ہیں کہ تو ہی پکڑ تو بدری ہے کہ میرے بس کا نہیں ہے میرے بس کا نہیں ہے کسی اور کو دو یہ خالد بن ولید کی پہلی جنگ ہے اسلام لانے کے بعد خالد بن ولید کی پہلی جنگ ہے تو بیچ میں کون بولا پتہ کوئی نہیں افراتفری تھی لیکن ایک آواز آئی جھنڈا خالد کو دیا جائے تو ایک دم کئی لوگوں نے کہا ہاں ہاں ہاں خالد کو دیا جائے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو نیا مسلمان ہوں کسی بڑے آدمی کو دو میں تو چھوٹا ہوں کسی بڑے کو دو کہ نہیں نہیں نہیں خالد تو گھر گئے تو انہیں جھنڈا اٹھایا آئے ہائے اور یوں تلوار کو لہرایا وہ میرے نبی پہ قربان آپ کی آنکھیں خلا میں ہیں اور آپ خاموش ہیں سناٹا ہے چونکہ ادھر یہ فیصلہ ہو رہا ہے اور ادھر میرا نبی دیکھ رہا ہے اور چپ ہے اور سارے صحابہ کہ کلیجے اچھل کے باہر آ رہے ہیں اب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرا نبی خاموش خلا میں دیکھ رہے ہیں اور چپ بیٹھے ہوئے ہیں اور چہرے پر سنجیدگی ہے اور صحابہ پر ہیبت ہے کہ جب خالد نے یوں کیا تو میرے نبی نے کہا اور اب میرے اللہ نے اپنی تلوار نکال لی ہے ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ اب میرے اللہ کی تلوار نکل آئی یہ کون ہے یہ خالد ہے یہ کون ہے یہ ولید کا بیٹا ہے یہ اللہ کی تلوار ہے یہ میرے نبی کے غلام ہیں یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں یہ وہ ہیں جن کی دعاؤں پر اللہ کا عرش ہلتا تھا یہ وہ ہیں جنہیں دنیا میں چلتے ہوئے جنت کی بشارتیں دی گئیں ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی سعد جنتی سعید جنتی ابو عبیدہ جنتی عبد الرحمن جنتی لوگوں میں ان سے راضی ہوں یہ غلامان رسول ہیں یہ محمد الرسول اللہ یہ محمد یہ احمد یہ فاتح یہ خاتم یہ حاشر یہ عاقب یہ ابو القاسم یہ طٰہٰ یہ یاسین یہ مزمل یہ مدثر یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدر بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسا بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عرفی بن عبقر بن عبی بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ میرا تیرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے رب کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات کے جن و انس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہے جس کو میرا رب کہتا ہے آئے ہائے آئے ہائے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عجب اللہ نے اپنے نام کبھی کسی کو نہیں دیے میرے رب کا نام الرؤوف الرحیم اور میرے رب نے اپنے نبی کو کہا رؤوف رحیم الف لام ہٹا دیا تاکہ خالق اور مخلوق میں فا فرق رہے. بالمومنین کا اضافہ کیا تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق رہے, پر اپنے دو نام عطا فرمائے, دو نام عطا فرمائے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اللہ تک پہنچانے والا ہے, یہ انسانیت کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اللہ تک پہنچانے والا ہے. یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ کو اپنا بناؤ, تمہارے بازار بھی رواں دواں, تمہارے کھیت رواں دواں, تمہارے حاکم رحم دل, تمہارے قاضی عادل, تمہاری زندگیوں میں برکتیں, اللہ کو ساتھ لے لو, اللہ کو ساتھ لے لو. اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی, اللہ کے محبوب کی پاک زندگی اپنی بنا لو. اور میں ایک دو گھنٹے میں اب کیا بیان کروں, لیکن میں اپنے نبی کی آخری بات بیان کرتا ہوں, آخری بات بیان کرتا ہوں. سارے دین کا خلاصہ اگر اللہ کو پانا ہے, سارے دین کا خلاصہ میرا نبی جاتے ہوئے دو باتیں بتا گیا, دو باتیں بتا گیا, دو باتیں بتا گیا. جانے کا وقت آ چکا ہے, جبریل حاضر ہو چکا ہے, یا رسول اللہ ملک الموت باہر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. ملک الموت اجازت دینے پر اندر آتا ہے اور آ کے سلام پیش کرتا ہے. ملک الموت نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا, یہ پہلی ہستی ہے جس کو ملک الموت نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. ملک الموت کسی سے پوچھتا نہیں ہے, یہ پہلا موقع ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے رب کا فرمان تھا پوچھ کے اندر جاؤں, ایمینا جاؤں. یہ پہلا موقع ہے. ملک الموت کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان تھا, آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. میرے نبی نے کہا میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا. آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو؟ جبریل بولا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, آگے آپ کی مرضی ہے. او دعا دو, دعا دو اس کملی والے کو, اس گنبد والے کو, اس تاجدار مدینہ نہیں تاجدار کائنات کو دعا دو, جو یہ کام کروا گیا, یہ نہ کرواتا تو میں اور تم پر پتھر برستے, یا بندر بنتے, یا خنزیر بنتے, یا ہوائیں اڑا دیتی, یا پانی بہا دیتے, یا آگ جلا دیتی, یا زمین ہمیں نگل جاتی. میرے نبی نے کہا جبریل واپس جاؤ, میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. آئے ہائے میں نے اس کے ساتھ کیا کیا, ان تاجروں نے کیا کیا اپنے نبی کے ساتھ, ان ذمہ داروں نے, ان فوجیوں نے, ان پولیس والوں نے, ان حکمرانوں نے, ان سیاستدانوں نے, ان کو چھوڑو ان غریبوں نے کیا کیا میرے نبی کے ساتھ, اور وہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ. جبریل جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. سنو سنو, کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو, میری آواز کو اندر لے جانے کی کوشش کرو. کیسا رسول ہے, کیسا رسول ہے, کیسا رسول ہے. جبریل واپس جاتا ہے, پیغام لاتا ہے, میرے رب سے پیغام لاتا ہے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. اے آئے ہائے ہائے پڑھو درود اس پر, اے ہائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہ اکبر اللہ اکبر. جاتے ہوئے اولاد کا سوال نہیں کیا, بیویوں کا سوال نہیں کیا, اپنے گھرانے کا سوال نہیں کیا, میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ کا ساتھ دوں گا, اکیلا نہیں چھوڑوں گا. قال انا قرت عینی الان قرت عینی, اب آنکھیں ٹھنڈی ہیں, بلا اپنے پاس, بلا اپنے پاس. سر کہاں تھا؟ میری ماں عائشہ کے سینے پر. عائشہ کائنات کی خوشمزت ترین خاتون, سب سے بڑا نصیب بنا میری ماں عائشہ کا کہ میرے نبی بیمار ہوئے حضرت عائشہ کے گھر سے. پہلے دن بخار ہوا, 29 سفر بخار ہوا حضرت عائشہ کے گھر, پھر گھر بدلتے جا رہے ہیں اور بیماری بڑھتی جا رہی, اور روز پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں گا, کل میں کہاں ہوں گا, کل میں کہاں ہوں گا. تو بیگمات کو پتا چل گیا کہ اللہ کا نبی چاہتا ہے کہ بیماری کے دن عائشہ کے گھر میں گزریں, تو ساری جمع ہوئیں حضرت میمونہ کے گھر میں, آپ تشریف فرما تھے حضرت میمونہ کے گھر میں, ساری بیگمات جمع ہوئیں. یا رسول اللہ ہماری طرف سے اجازت ہے آپ عائشہ کے گھر چلی جائیں. اس حال میں بھی عدل اور انصاف کو نہیں چھوڑا. شادی دو کی اجازت, تین کی اجازت, چار کی اجازت, عدل کی شرط کے ساتھ, عدل کی شرط کے ساتھ. اگر عدل نہیں کرے گا تو سب کچھ کر کے بھی جہنم میں چلا جائے گا. تو آپ نے ساری بیویوں کا شکریہ ادا کیا. حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آپ کے پاؤں لگ نہیں رہے تھے, اس طرح پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے, اور آپ اما عائشہ کے گھر پیر کے دن داخل ہوئے, اور اگلے پیر آپ دنیا سے تشریف لے گئے پیر کے دن. تو یہ پیر کا دن تھا, اور 12 ربیع الاول تھی, اور 7 جون, اور 633 عیسوی, کوئی 32 کہتا ہے کوئی 33 کہتا ہے, تو 633 عیسوی اور 11 ہجری اور 12 ربیع الاول اور پیر کی دوپہر, اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سیدھا گال یہ کہ اما عائشہ کے سینے پر یوں رکھا ہوتا ہے, پیچھے آپ بیٹھی ہوئی تھی, اما عائشہ بیٹھی ہوئی تھی, اور آپ گود میں, اور گود سے سر یوں سینے پر, سیدھا گال یوں رکھا ہوا تھا. اور عبد الرحمن بن ابی بکر اندر داخل ہوئے, ان کے ہاتھ میں مسواک, تو آپ یوں مسواک کو دیکھنے لگے. تو اما عائشہ کو خیال آیا کہ شاید اللہ کا نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ سر ہلایا ہاں. تو آپ نے بھائی سے مسواک لیا, بھائی بہن ہیں عائشہ اور عبد الرحمن, ابو بکر کے بیٹے بیٹیاں, آپ نے مسواک لیا, اب منہ سے چبایا اور اللہ کے نبی کو پیش کیا, اور آپ نے مسواک کیا. میری ماں عائشہ کہتی ہے آخری شے جو میرے نبی کے منہ میں گئی وہ میرے منہ کا لعاب تھا. اور پھر وہ وقت آ گیا, اللہم الرفیق الاعلی, امت کو جب دیکھا کہ اللہ نے کہا میں ساتھ دوں گا, تو پھر دو نصیحتیں تھی کی, دو نصیحتیں, میری امت السلام, میری امت السلام. بہت بڑا مجمع ہے, مجھے نہیں پتا کتنا ہے, پر میرے اللہ نے گنا ہوا ہے, لیکن بہت بڑا ہے.